الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون سورة حامیم سجدہ ذری سورة نور نمونم جی سورة المصابیح سورة الاقوات دان سورة فصلت اور سورة سجدۃ المومن ورتم ہوئی سجدہ پس سورة مومن ربط سورت مخی سر ادارے چمک کے اس بات دعوے توحید حکم رد شرک دعا دی سورت کے راز سلور و شبہ جوابات گئی کہ پدے واردی ویمدار مکی سورت کے ترغیب و کتاب اللہ تا دلتا زجر اور کئی دائیں مورزین ہوتا سو گائے نہ مکھڑی درندا مخ کے دا تخویف دنیاوی یو مثال پیش کرو دا سرونیان دی صورت کے بدو مثال پیش گئی دا دھیان و دا سمو دھیان سلو دا مخ کے انکار ددی د عبادت دا دعا دا غیر اللہ نے چی قیامت کی بدی ہوئی لم نکو ندو من قبل شیا خدا منگا مخ کی چار طرح مدد سنجی ہوئی دی صورت کی بوئی چی ددی اندامون بگوائی کئی چی خلے بند گئی خلے درو گئی اندامون بگوائی ہوئی دار مخ کی صورت کے اس بات کا مسئلے ہوں دے صورت کے بعد حکمی پہ استقامت علی المسئلہ یہ مسئلہ وانے کلک ہو سائے دعوت صورت سنا اور جواب دا سلور و شبوں مقصد سرے مانا دا اظہار دا دعوت توحید کہ مسئلہ توحید جب تک کارن شی ایو شبہ و پنجم آیات کی وقالو قلوبنا فی اکنا دلتا شبہ ذکر دا جواب پنجم آیات کرے جواب شپگم آیات کرے بل شبہ دا جواب دائے پنجشتم آیات کی وقیدنا لہم قرآنا اس سوال بدلتا پٹ بھی درند سلور سلویش کے ولو جاننا قرآن نا جمیا سلورم شبہ پین سلویش کے ولا کراتے نا موسل کتاب دار سلور شبہ کو جوابات گئی اداسور شبہ تصد توحید سر تعلق لری چدا مسلق کارا نشی جاتا سورت کے تفصیل دا توحید ہو رہے ہیں دعوت توحید فگم آیات کے انما الہکم الہ واحد الہ استاس خیو الہ دے سوال لسم آیات کے اللہ تعبدو الا اللہ اللہ نہ سوا بل بندگی مکوئے رد شرک فی العبادات جا اللہ سر بند گئے کی شریک میں جوڑا ہے دارنگ دی صورت کی رد شرک فی العلم اور رد شرک فی التصرف. وہ سلی خیات کے رد شرک فی العلم الیہ یرد علم الساعۃ، اللہ کا علم دا قیامت ورگردی دان ما تخرج و ما تحمل و ماننے، یہ اللہ علم نے علم دا غیب صرف اللہ خاص دا. اور رد شرک فی العبادات داغے نے یہ اللہ سراغ سے سجدہ بندگے کی سجدہ الویشے نے اغا اللہ پر خاص تو وہ دیر شاد کی آیا تو سجدہ کی راضی سجدے مکائن اور سبگ میں تھا سجدہ اللہ اللہ خاص قائم مسلر توحید سورت کے پری طرز بھائی دا سورت اجمالی خلاصہ دارا دا سلور شبات جوابات دی اتا آخری دلائل دی توحید بانے باقی زجر نہ بھائی تفسیری خلاصہ دار سورت کے درے باب ہوئی اول باب دے پنجی شہاد پورے دے کے اولن ترغیب دے کتاب اللہ تا ذکر دنہ صفات مارتیلو دے تتسار سورہ حامی مومن کے دا اللہ نہ صفات دی سورت کے دا کتاب نہ صفات دی بیا زجر مورزین دا کتاب تا بیا داول شبہ جواب عقلی دلائل ذکر کری دا نہم آیات نہ شوروں لوزاد دا مسئلے دا پارا بیا اور پسے دو نمونے پیش کری دا تخفیف دنیاوی دا دیار نسم آیات نا نمونہ دا آدیانو دا سمودیانو التخفیف اخروی دا نلسم آیات نا ذکر کئی قیامت کے بمدری پتو لگی ہوئی دویم بار چلے دا پینزی شاعت نا رے سلور سلیخ پورے دیکھے بدتوے میں شبہ جوابی پنجی شہاد کی زجر و تخویف دے موریزیون دا قرآن تا بیاش پگشتم و اشتم آیات نا بشارت دے پر استقامت درشم آیات کے درشم نے طریقے دا تبلیغ ذکر کری مسئلے سے پیش کہے دری دیر شہاد کی رائے طریقہ ذکر کری دو آخری دلائل پیارا اڑی وہ درشیات کے نہ درشیات کے دلائل اخریہ زجر منکرین دے کتاب اللہ تو سلوی خیات صداقت دو قرآن دے آئے سلوی کے پیش گئی درم باب تراخیر پورے پائے کے دو شبو جوابات بھائی درم شبہ سلورم سلور سلوے خوفین سلوے خیات کی بھائی آخری دلائل بیا پدے باپ کی وہ سلوے خوری پنزو سیاد کے وہ سلوے کے دلیل علمی ادری پنزو ساخر کے کہ اللہ پار سیزبان معذر ناظر دیں بیا زجر دے للمشرکین زجر للمشرکین بے شرکیم یو کم پنزوس کے اور یو پنزوس کے اور زجر دے منکرین و کتاب تم آخرت تم دو پنزوس آیات کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چنازل کرے قرآن مفصل رحمان دے فراخ دے خلق تا رحمت دے ہدایت داغم رحیم دے چ دوستانی گرزولی خاندان دبرخ لوئے حامیم دا سورت تفصیل بیاد مخ کے حامیم مومن غن تک اور ہے سبد اللہ کتاب نن بیا راوالے و تب چتا میں پیا تو خدے کتاب راوڑ رہے اب پری کتاب کے نہ صفتوں نے چکو نن بڑے خلق دن مخواڑی سیدھا مڑا پرمنے سڑے رہ کر اگر خامی مومن کی چروان روان بشی ہو اور ہی بنا در تب اعتراض کی ہو دا مسئلے منتمکوا دا باریک مسئلے غٹ غٹ مسئلے منتکوا دا سو ہے تو ایک قدا کہیں اس دا شرط بدلے کی کہو من بنے نہ پوئی ہو دا بدنے خلق اول اعتراض فاملن نعملن تب تو جواب کیوں ہے جو گورا زم ستاسو انتا بشرم زم غٹ خبر کوم یو کوم بس صرف الہکم الہ واحد دائم چدے مسئلے تٹنگ شے مکے کا شرک چر تشوی معافی طلب کے اور خدای دا توحید دلائل ہو رہے ہیں عطاب عورت ہے دیار نسایات کے فینا رضو کم اخڑا ہے کنا تو خدا عذاب بدربان راشی لکا دیان سم جانوانی چراغ لو نلسم آیات کے بے دا خدا دشمنان پا قیامت کے بپدی غوگون گواہی ور گئی سر کی سرمنے ب گواہی ور گئی بولے تو خدا دشمن جوڑے گی مکڑ ہے دائر ختم سین پنجی شاد کے بیا بدی تراس گئی تمستک کئی بالاحلام کہ مرا ماں خوب کی دلو لانکے ولی راغلو اما تیرے چیر زمانا خبر دے کچھر دا پوخ کا ادھے بانی چھلی منیو لگوا گنبت پر بانی جوڑ کا کنا ماں کارا کا کنا خلکو تا اگر روی راغلو چھ ماں کارا کا انہوں بربندے کبیا کنا کل اگوی راغلو انہوں کٹی رمانی آرہو چھ تاولی زمان شکرانا خدا کرے دا دین معلومی گی چه دلی دا بلن حق دا خیر دے دی کولش جواب حاصل بدائی دا خو شیطان دے بدا ملون تاستا خیستا کئی چالا خوب کی راجی چالا پوی خراجی کل جر دا خبر اکڑا کنا شور با پیداشی لا تسمو لیاز القرآن والغا او خلقو دا خوڑیر ناکار سڑے دے تو گر اولیاؤ تا شیطانانو مورے دا قرآن شور شورو کہ شور تب اسے چل گئے تب دیر شمایت پر عمل کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تا اعلان کرے ان تب اکلا کی کوئے لکھ سے اعتراضات چی کوئے سور کوئے نو کوئے اور عمل بنی سنگئی عمل بد دل دیر شاعت نہ شورو طریقہ طریقہ دعوت اعلان بکے زبور تاسو خدای تب علم زم مسلمان کافر ہونے اور اطفا بلت یا حسن بخر طریقے بانے دا شور دفع کا اکڑے رو صدر درجی نظر فستیز باللہ اعوذ باللہ آیا ہوں خلق پارام شور شور کی نا سر چی شور کی نہیں کرنا نمین آیا تھی بیاب دلائل شوروں کے یا خلقوں دا سجدے تا تو دا خدای نہ سوا دے قبرون تا دے نور تا دے سپگمے تا دے راناگان تو سلک آئے دلیل پہ پیش کی اپایا پسے تخویف نبیا بجی تراس شروع کی ولو جاننا قرآن اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتوں تراس کریں دی وہی مرا قرآن روڑے نہ بل کتاب روڑا کا نو کتاب نہ پائے کہ منتنا مسئلہ اخایا و توایا مرا بل کتاب کے دمر تشریح نہیں کر دا توحید مسئلہ پا بل کتاب کے پا تشریح نہیں کرے دویا مدار چھے بیا بوائے چھے لکا قرآن ولی نہ پیش کہے نو بیا بوائے چھے قرآن پیش کہے نو مازگر تا پیش کر سلورم اعتراض بکئی پیوزل ولی نوائے پیوزل دا مسئلہ خلاص کار وقت کی زمگو غگونا خورے و وطوائے پیوز موسیٰ علیہ السلام لے کتاب راغلوں پائے کم خلق و شور جو اکڑے اختلاف کرو اختلاف انہوں نے بچ گی دلیل ہو رہا ہے یو ازل سکے دلیل دا علم دا غیر دا اللہ الہی ورد علم سا بیا مشرکان تو زجر نچیا مشرکا گورا کنا کلا کو خیر غواڑے دا خدای نا او کلا اللہ دن یر شی کلا اگدی اگدی دعا گانے کہیں او باران کی دن اللہ یر شی دا خدای سر اب دعا کے بلن کی شریک میں جوڑا ہو دا سورت بپری طریقہ روانی آمین دت دائر سی چہے د حکمت نا میم د منت اللہ من اللہ تعالی بین ذال الحکمت علی بعد حکمت دے منزل من اللہ رے دا خدا حکمت دا کتاب دے خدا را لے گلے نازل دل دری کتاب دی دا طرف دا عام مہربان دا غزات نچام مہربانی دا اوقات رحمت انہیں دی کتاب دے آیا تنہیں اخکار اخکار بیانی گی قرآن دے لستلش عربی واضح مضمون والا دے دا پار دا فیدے دا قوم علم والا دے بشیر کتاب دے نو نذیر کتاب دے دادا سی کتاب دے دا نہ صفات شمار ہے تنزیل دا منزل لے خط چانل جو کرے چارا لے گلے من الرحمن الرحیم ربیم کتاب اندرہم فصلت آیتو سلورم قرآن پنزم عربی نشپگم لقوم عالمون وم بشیرن اتم نذیرہ نہم دا سی کتاب دے چھے نہ صفات تی پکے بیان مقر یا مقوارو اکثرو نوری نوری خپری منگ و استام سلی نور دا سورت پپار دا مورزین و مانعین ہو کرے جو قرآن نوری نہ ہو بل منع کئی وقالو لا اسمون منع اتف دے اوری نہ ولے وقالو یہ اعتراض کئی عذر پیش کئی الک و منگ تدام سلی مکوا منگ اور دو تو تیار نہیں ہو ولے زورنا زمون پا پردو کی ردائے نے چتم گائے تب علیم زمون پا وگنو کے درون آلے رہیم زمون دمیانز نستا ترمیانز پوری غٹا پردہ رہا ہوں زت اقبل کار کو عبد دے ہوں اقبل کار کو ہوں دے ہوئے گورا اقراروں کو بھائی مونگا کانیو مونگا راندیو مونگا میان خلق نسی ہوئی کر منگڑا اندر کانا خلق کیوں یا میان منگتا دا مسئلے مکوا زبرگانو اولیاؤ کا کین زچر تا بد جائے کوا منگ پل کار تا پریدا ومن بیننا و بینک حجابن نیشاپوروی پرے کے ڈیل وے مبالغہ اکڑا زمگا استا پمینس کی یو مسافت تے یو مزل لے اگر مزل بے ادا سے رہے چھے سول دا پردے نہ ڈک رہے وڈ دے والد زمستہ درمیان چھے دا سے پردہ ہی سڑی مینس کے نظام ریکار کے قل دا جواب دے دلید رہے شبھے دا قالو جواب کی پا قل سرکا طور طوائے نبی گور سوالی نے اصل کی پر نبی شیری دانور تم گئے استنباطن رالو یقیناً تکو بشرم ستاسو غنتائم وحی کی ما تدرے چستاسو لائق دبلنی دے یو اعلان زم بندائما لیکن یو مسئلہ تاسو تکو مسئلہ توحید بند سوانا ز قادر نیم چھ پتاسو پا زور بانی مان روڑم پا زور کلی نکی تو بشارم زور ہونے چھم چلو نے مینت دا تکو من چھ فستقیم ہوئی لے وستقفرو نیک شے تاسو اللہ تا نیک شے سمانا بے توبتے بے توحید وستغفرو بخانتے اغارے تیرشی شرک شرک امکڑے نو آیا خدا ہم گا معاف کی کرنے داولی دا شرک نمافی اغارے زکان چھو ویلو للمشرکین تبائی دا مشرک لرا اگر یہ مشرکان سے نہ کوئی کار دا پاکے آخرت نہ منکر دی لا یؤتون الزکات سمانا کار دا پاکوالی نہ کوئی دا زکات مراد ایمان ہاں لا یزکون انفسهم عن شرک مشرک دے زان دا شرک نہ نہ پاکے جو آخرت نہ منی نو تبائی شی کن امومن یقینا چی ایمان راوڑا عمل کرے دے نے دیر ثواب دے چرا غیر ممنون اغب قطع کینا فنا کی بنا جنت کے دا سے اجر دے چ فنا بکی نشتا کنا غیر ممنون مقتو معنی فنا قل انکم دلائل سگورا پدی مسئلہ بانی تاوست دلیل پیش کو مخولی را آیا تاسو کفر کرے داغ پاگ ذات سے پیدا کرے اس مکا پانداز دت و رضو کی سنگ کفر گرد ہوا غلط شریکان دا رب العالمین نے گور سمر نا شکر ہے رب العالمین سر شرک ہے انداز والا کور ہے یو دلیل بل گرزوری پر اس مکا کے مضبوط گرونا دلیل پورتا طرف نہ ہم فیہا من فوقیا فیہا اولی ہوئی غرب از مکہ کی دن نہ دے گا من فوقیا اخکارا دے دا بر طرف نہ دے پکی او بر اخکارا کرے او فہدی چوری پدے گرونوں کی اندازکری پدے کے خوراکو نہ درے دا پسکے سیار بتایا من پکوروالی دا سلو روزے کے فی تتمت یار بتایا گردار رواسیہ اور برکات اور تقدیر پر سلور والے کے نئے پدو کے رے دو سر مخنے دن سلور سے تو تمہارا سلور سو کا سوان لسائلین دا سوان اور بسائلین کے استعمالات دی سوان چاہے منصوب دے بنا بر مفول مطلق فعل مقدر دا پارا اس توتل یام الربا استوان برابر دی دا سلور وجے پہ برابر ہیں کمے پکی نشترے پورا پورا روز دو مان دار دا اخبار سرو لگا دا روزے دا پڑاکو نے چیری نسوان برابر دی دا روزے پہ برابر والی لسائلین کی بے احتمال ہے لسائلین یا خود سوان سرو لگا لکو کب ندام آدمی دوڑ مانو سر لگی اول مانی سر لگے سوان برابر دیدا سلو روزے پو برابر ہے دا پار دا جاچ تپوس کئی دا مودی دخل کو لفظ نہ یو سڑے تپوس کئی چزم کا پسو روزے کی پیدائشیں گرو نے پکے پسو پیدا کیو ہے پورا سلو یا سوان مانت وہ برابر دی دا روزے دا خوراکو نہ برابر ہوں لسائلی نہ دپار دا محتاج و خلق ہوں سب سے محتاج و اگیلے پورا کڑی گا سمست آئے سمائیں بیا اللہ قصد کا اسمان طرف تھا ہاں دادے چھے اسمانی ہو لگے ہو دخان دا دلیل پہے بنی چھے ماتا دا اسمان مخ کے پیدا شوئے دا ماتا اما دا سو اگا دا لگی شکل ہوگا تو لگے ہو انتا بازی دا لگی نا مراسج اجزائے مسلمہ تو رجداؤ چرنا پکے نوان اللہ رنا کڑل وجود ترا وسلم اور کب واحد جو کو خدا لگے ماتل آسمان ہوا وہ دیتا عزم کے تراش ہے خوشحال ہے تو بزور ہے دی وے اتنا مستا حکم دراغلو تاب خوشحال اللہ زما تراش مان زما حکم بمانے کہ بزوری کب خوشحالی اگر ان کا منو خدا خوب خوشحال ہے من بس پورا کر اللہ دا آسمان دا ہوا آسمان نہ پانداز دتبر جی کے وہ حاویلے کو پار آسمان کے حکم مناسب دا رہے ہیں ہر آسمان کے ملائک دی اگی تے کارونا دائے واہے اگے اولے گل کر خیر سکڑے ہوں گا دا آسمان نیز دے پستور ہوں مساوی سے بھی سٹوری وحفظن و حفظنا حفظن ساترے ہوں گا دے پستوروں پس ساترمانی دا تقدیر دا ذات چرے عزیز علیم دا سلور دلائل چل اسمانوں نے پیدا کری ازمکہ پیدا کرے غروں نے پیدا کری دا سواج جتو نے پکی پورا کری بیام تلگے او دا خدای نے سوا بدترا مدد چوائے مڑا پہ نارضو اس دلی باوجود کا مقار ہے اگر سلو رمایت سرو لگوا فارض اکثر ہوں فینا رضو دیر کو مکواڑ ہو اس ہوتا ہے تو بیان نہ رست کرے مکواڑ ہو کر بتایا زتا سدا خبر در کو ہم دازاب پشاندہ زاب دا جان ہو دسم جان ہوں سوکمن عذاب خبر میں تو اور دازاب وہاں میں اور سمن اور ہم کرنا وہ کیڑے چزاب درمان راشی کو ہے سنگا ددی مجموعہ بیان ہو رہا کل سی راگلی دی ترسولان من بین ایدیم و من خلفیم مخی ددینا رسو ددینا ہم ہم زمیرون ہے آخر رسولان تراجے کا اور رسول بعد الرسول رسولان ناغلیو مخ کے ددے رسولان ہونا نبیا پت ددے رسولان ہونا گن رسولان ناغلیو اس جاتم رسول یا رسولان ناغلیو میں بہنے دی ہم ہوم خود دیتا بیان سوچی دیتا رسولان ناغلیو میں بہنے دی ہم لفیل بلکہ اس جاتم رسول و جا میں بہنے دی ہم راغلو در خلق و نمخ کے او در خلق و نروسم دا دیان و نمخ کے مرسولان و رسم کا تول پر یوم صلو جل اللہ تعبدو اللہ توحید دے گا اغیوت ایک رب وقتین ملائک بیرا لے گلے یقینا منگا پائے چھتا اس بیرا لے گلے شوئے منکری ہوں منگا نمانو دا مسئلے فسار چاہ دیان فسائی کو لوئی اکڑا پزمہ کا کہ پا باطل سیز بغیر الحق پر شر کی لوئی کولا اوے سوک دے زمون زیاد پا طاقت کے زمون لا زیاد طاقت ورشترے شپنگ با زہب راولی در تکبر خبرے کو آیا دید من سوچ نے کہی یقیناً اللہ غزات سیدھی پیدا کری غزیات دے دینہ پا طاقت کے ہم خدا دن پتاقت کی زیادتے کا وہ لے داغت و قوت نے انکار کے او دی بیا زنگ دایا تو نہ منکر آیات دا توحید و تپیش ہوئے نہ مانا فارسلنا علی امریحن تپوس دا سے کہا ازمکہ موجود ہو کہا اسمان ہو کہا نہ پاگلا ازمکہ مکہ پیدا نکڑا اسمان چر داغے مادہ موجود ہے چر دکان اگی تزک آمر کرے چ ارتیا بل اصول بگوئے معدوم تم امر کے دیشی پہ بل لحاظ بانے رات دزان مسئلے کو گیا تھا قدرت معدوم معدوم بکی نشتا غلط سے کا موجود ہے شوا نہ آسمان مادہ موجود ہوا دوارو تے ارتیا توانو کر رہا دی زمدایتن منکرو رولے گل من پریا دیانوانی سیلائیں دارا دیانو عذاب دے سیرائے پہ مرا لے گلا سور سرانڈے رب تیزا یا ڈیرا یخا سر سر تیز تموئی شغار کوئی خالص سر سر یخ تموئی ڈیر برد شدید و پکی یخ سیرے وا فی ایام النحسات پاغروز کی چڑیری یخ ویم یا پاغروز کی چی پرلا پسی ویم یا نہ سات دا سرونے چس پیرے دری ببارکی نہ سات دری مانے ہاں نہ سوئی سخت یا ہوتا نہ سوئی لکھی پر لپسے تم نہ اس مانے پیرے خفی ہفتے ہم گنے والے سورت الحاق کا کیوں گنا پگمیا تو میا وما تن فولی اوہلے کو گری ہن سرسر ناتیا سفر عالم سبل عالم سمان تیام وش پیا اختر والے پیولے کو لے گا دیر پارا چو سکو دیتا عذاب دا شرمندہ گئے پجون دنیا بھی کے عذاب دا آخرت کو دیر شرم ان کے رہے اور دیسرا وہ مدد نشی کے رہے واما سمود سمودیان کیوں گا ہدے نہ ہوں بیان کا گیتا رم سلید توحید رات سے دعوت تے واسطہ رسول رسول پر ذریعہ چی نا ہدایت سے ہی بیان ہی کر پسائی خوف کڑا ان دوالے پہ ہدایت باندھے گمراہی پہ ہدایت خوف کڑا ان دی درا سوائے قتل عذاب الہو نے چغے دا عذاب در سوائے پسب عذاب ملون شدی کول سوائے قدیبان سوائے خرا کرے چغا اب بچ کروں گے دوارو ڈالو کیا سوچی مان رہا ہو رہا ہوں ازان ساتھ تو شرک نام مفسرین لکھی دے مشرکان ہوئی چیرا یو سڑے دا سے پکار دے شدد محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو کی سمیں در پا حقیقت خدان پوئے کی کنا عطبا اور تے زب لرشم خا زب خبر پوئے گم عطبا راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی انت خیر ام حاشم انت خیر ام مطلب انت خیر ام عبداللہ چلا کی کولا تخی قور نکلے خو جاشم نے تخی کا عبد المطلب خو تخی کا عبداللہ خو اگر غلو جواب نہ ہوگا بیاتے فبمن تشتمال حتنا تولی زمگا لیا تکنزل کے ولی منتا گمراوئے اگر بیا غلو دے اور تے گورا کتمون سرداری گوارے جیٹو للاقی سرداروں کتم آجو نگوارے چی راجم کتلا ماندار بشی کس خدر خوخی ان توخی چاہو آدھ دلو کو خدا خبر مکو خا بس دے چی غلش کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرا چی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود دے تر اور سے تھا سورۃ الاول نو تر دے دے دو وجہ تو چکل دا خبر او بار اذن او تخدے کور جان پسے والے جنندہ کا کور کے نہ قریش ہوئے لکے چلو شو اب مولا چنگا لے گلو اتبا مولا اغینا نچر تو سوابی کا کسی چلو شو گوٹ کے ناستے لوں گے سوال جو ابران اوڑا گیور بس لارو ادا ہو لے اغور تو قسم پخدے خبر و سرما اکڑے پا جا بنی بشین ما و بشین ولا کہانت ولا سیرن جواب امان اب بتایا سیز رات کو چھنے سہر دے نہ شعر دے نہ کہانت دے کوئی اوبل کارو شو فانظر انی بسائقتی زی غیر علم پا عذاب ماتے انذرتکم سائقتن مثل سائقت آد و ثمود اور اتا سو پوئے گئے کنا چھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورشتی نے لے اذا قال شین لم یکذب دے خود دروغ نہ ہوئی کنا تو دا عذاب نے یرب پکار دن تا سو پوئے شے اور زخو گوٹ کے ناستے ہیں اور بکی ناس گوٹ کے داخل دنیا عذاب تذکرہ وا ویوم یشر تخفیف اخروی کلہ چراغون بشی دادا خدا دا اللہ دشمنان اورتا قوم یوزونا ددینا بڑڈل جوڑی شیم تقسیم بشی بجدا جدا ڈلوم وردی صورت نم کے خود دیتا آدا اللہ تم سبرائشی بولے دی صورت کے دے کافران یا مرض ذکر کرے اب مرض کرے دا قرآن نہ خلق منا کول قرآن تا خلق نہ پری مزے خراب بشے اللہ دا مرض سے بچا کی دا زما سوچے دشمن دے آدا اللہ ذکر اللہ دانمی خیرے حتا کرے چی راشی دی اورتا گوائی بگئی بری بانی دری غبنا ددی سرگیم دا شرک پکارون بگوائی کر اسرمن بہم گوائی کئی پایا ملن چیری کول سرمن بانی سے گنا کرو دے سرمن بانی دری اگو دپا سے شکرانی رو چتے کڑے بورے بر آگت سے آئے داد پیر بابا لوڑم دادا کا شکرانی لوڑم سرمن غریب ایٹو لے سولو لے والا دا پو سرمن ہو دا سر سرمن ہو دا گو سرمن ارض ہے غزون استر کے خوئی در کنارا کو لگ جائے وہ دا سرمن تدی غصہ یہ سرمن عذاب بخو پتا وانے راجی کا تاوانے گواہی اکڑا وائی بڑی سرمن تتاس والے پنگ بانے گواہی اکڑا تاوانے اکڑا آئی بھائی منہ زن نہ کرے وہ گویا کروں گا اگر اللہ سے گویا کرے عرش گویا کرے عرش ان تک کل سے ہر شے ناطق دے مانے پاخرت کی حیوان ناطق انت نورم شتا گویا ناطقان نورم شتا قیامت کے چیز قیامت میں نہیں کر ان تک کل سے جہنم ہم خبریں گئی اندامون ہم خبریں گئی وہ خلقکم دا دا دنیا سر متعلق اللہ تاسو کو راول پیدا کرے بے باغت اور گردیں اد بدر باندا شہادت درکیم وما کنتم تستطیرون اشد علیکم سموکم تاسو پردہ نکولا حیام نکولا ستارسی پردہ و حیا ددی نائچے گواہی ہو کی بتا سمانے غوگو نو سر گو سرمانیم دا پاڑ استاد سو خیال کے نوچی زمگا سرمن بم پمگ گواہی کئی گنا زکم تے پردہ نکولام و دا لا سکے لیکن استاد سو گمان ہم داو چل اللہ ند عالم پڑے را خبرو چی تاسو بے پوئے تاسوی کوئے دا گمان دا مشرکانو بعض مشرکان بھائی چ اللہ تعالیٰ زمگا ڈیری خبریں نہ پی جانی باز چرتا پی جانی کلے چمگا دان پٹکو سادر کی دان پٹکو بیا خدا نہ خبری دا گمانو لکر باز منطقان دا گمان نے چ اللہ پہ جزیات نہ لے عالم وہ کثیر نہ لے عالم دا گمان دے دی نو دا گمان تاسو دا گمان سے تاسو چلو لے پرب بلوان نیم دا اردا کو محلا کے کرم نشوے تاسو دنو سانیان نام یو سڑے سے پخدے دا گمان کی جل اللہ غیب دان رے اللہ علیم بے کل شہن رے دا سڑے خاصر رے دیکھو تباہ شکر گناہوں نہ کئی دا خدے ماننے خبر وَإِن يَصْبِرُوا أَوْ لَا يَصْبِرُوا بَلْ مُقَدَّرْ دے کدی وہ صبر کیا کرنا کہ اور دری زہر ہے وہیں استاتے وہ اور کدی طلب کی ذرا زاد اللہ نہ بھائی دری جاوت کرے سے نہ طلب نہ قبلی وہ مانا استاتے وہ کچر دی توبہ کئی فما من المعتبین نہ بشی قبل دے توبہ دریم توبہ ہم نے شی قبل دے وقیدنا لهم قرانا داغم سبھاوا صبح دے مقام کے سے استنباطی ہوتا بولے شیطان چے مشرکان گمراہ کئی سنگ کئی ہو پشر کی گمراہ کئی کیا شیر کو تکل پخوب کی خی کلا ہو تفیو خی گویا اعتراض رہا تو چکر اپلان کے بابا دا گور دباز جی مار دیں بولے اپلان کے چو لو بات پیو کا نا یہ رکھو چور سے بات پہ ہوا تل بات پیو یہ پلان کیا بات ہوا تل اگر اپلان کے بابا دانو جی مار دے اپلان کے بے والت لگا نا چنی میں لارے لاور سے جانا بس اچاؤ دا دانے اچاؤ دا پوش گور آپ کار کی کر رہی ہے اکل ایک دام خوب کی راضی منتدا ہوئی سے زما قبر جوڑ کا ماخ کارا کا ماوانی گمبت جوڑ کا یہ لیوانے پیرو لیوانو قبروں نے جوڑو بولے پلان کے پیر ماں تو خوب کے راگ لے زما قبر کار کا ماں بانی گمبت جوڑ کا دے پیغمبر سے تو خوب دلیل دے اللہ ہی خبر نے دا کو پتا نو مرگری مقرر بعد ماد نہیں دا کو شیطان پکے نہ ہوتے رہے کلچ بابا لے روان کن اوتے نہ بار ہوئی بعد نہ ہوتا شیطان نہ ہوتا وقیدنا لهم قرانا اور جوکڑی دی منہ پدی پتی مرگری دری جوکڑی دی قید اصل کی جوکتا لتا ہوں لکہ پیاز یو پانے سے بلا پورے انختی دی تقید تقید قرآن سے دی مرگری شیطانان انسیو جنی فسائی دوری کئی دیتا آئے چیزیں مخیری آگا چیزیں دی شاتیں مخی دنیا وما سیا اور رسو سر آخرت دنیا و تخیر سکی اور آخرت میں من کریں یو مانا دارا دو مانا دارا ما بین ایدی ہوں ما خلفا ہوں ما بین ایدی من عملونا دمخ کروں مشرکانوں و تخیر سکڑی نی وما خلفا ہوں عملونا ددید زمانی دا خلقو ہوں دا مانا دا مشرکانوں مخکنوں اور ددید زمانی دا خلقو دا عملونا اور تا شیطان خیستا کئی کنا پا خوب کے کئی ہو پاوی خیر کئی مشرک کئی ہیں اب پورا شعر دی بانے فیصلہ دا عذاب دا خدا پا عذاب کی داخل خلق فی اممن یدخلون فی اممن داخلی بدی پاغا امتنوں کے چیتر شوی دزینا مخیر پیریانو بنی آدمونا سکے بداخلی پا جہنم کے یقیناً دا چود دی نقصانی نو شیطان دربان مقرر دے اگر شرک طرف تا رہی شیطان دے خطا کی نتسو ہے جدہ رشتہ کارو شو سو اگر شیطان دا خبر جو ہے کن پریبان ڈیل بے شور جوڑی گی ذکر پسی ویو قال اللذین کفرو زی پڑے بچگے کی خلق ہوئی وہ دا قرآن مور ہے دا قرآن مور ہے اللہ ہی دا سو کوئی دا چرے مسلمان ہی ہوئی نہ نہ وقال الذین کفروا حکم پہ خدا مخ کی گئی اللہ عدت ہے دوزل کافر ہوئی آیا ازل و تخبت دشمن ہوئے رہے دا کافر دے و دا زمان دشمن نے تو اے دا مسلمان مولا رہے وائی کافر خلق وڑ مگ رہے دے قرآن تام دے دا پکی ہوئی اسم پکی دا لفظ ہوئی دا سے پکی سوگ نہ ہوئی کہ وڑ مگ رہے قرآن تا نا دے قرآن تا دا دا اس وقت وہ تمہیں نہ دوں لیکن آگے لو اسپیکر نہ کرے اس سے چلو وہ گنوں کے دن نہ راندہ نہیں اس طرح بیا ہوئی والگا فی شور جوڑ کہے درے پا مقابلہ کے ام زان لچر تریڑو لگوائیں شور کون آرے بہنے کا مجدو شدایتا نو ازگار تو تمہیں ازگار چھے قرآن تقویق نہیں اگدی شدائی لکے گا حضرت امہ نہیں مجدار تھا والغاو فی شور کا ایتا ستر مقابلہ کے والغاو چھے والو قسمہ قسم شروع نہ کولو مشرکان کئی شور تھا شور جوڑ کی کل ریڈو لگئی جانتا چھے وانور قرآن تھا کل شور دار من ہنگامی جوڑی کی چگی شروع کی چوبو رہے دا سنمانی کل استاب بخلاب کی جلوس نوبازی شور جو کرے والغو دواما بلا ماندار والغو فیم عیب پہ لگے دلاغویم نقصان نے بیان کہے کہ گورت دی ملا کو سب دا چل کو دا چلے کو ادے دا سی دا کی بہتانو نے پہ لگاؤ شاید سے زور اور بشے کافی اور خلق ہوئی بدیر طریقہ بغالب کی گواہ سے نہ غالب کی امیان کے نہ منع کہے چ قرآن نوری طالبان کے منع کہے چ قرآن نوری نالا بزور اور کیے گئے لعلکم تغلبون اللہ فرمائے ہو کافران خام خواب سکو دی کافر تا عذاب سخت اور خام خواب دلو بدلو کو ناکارا بدلا ددی داملوں ورشم مولانا عبد الباقی کمرہ کے تو رباب پراتر یا مردار پاس ہو ویسے لڑا ملے درس ناظم ذالک جزاء اعداء اللہ النار دا سزا دا دخدے دشمنانو اور اعداء اللہ رخدے دشمن دارے سے رخدے کتاب نہ منع کول گئی دا ہوا کی رخدے دشمن جی رخدے خبریں پھر بد لے گی دا دشمنی کا دیر پارا دے اور کے کور دامے شواری رہی جزا وہی ببد اللہ ہے چری زنگ لایا تو نے انکار کہو انکار دامانا چی شور کہو دل تنی شاپوری لکھی یس حدونا مانی یلغون وہ سبب پذیر مسبب قائم کرے دا شور چکا نہ انکار ہوتا دریب و لخدے سزا اور دی دا دو قسم کافر دی یو دے کافر مولا خلق تو یہ قرآن ماورا ہے یو دی کافر امیان امیر ایچ خضر نہ باورا ہوں اس دا امیان ذکر ہو گورا وقال اللذین کفرون دا قال دے فمان دے قولو وائی بادا کافر منکر دا قرآن نہ مخڑ ان کی دا قیامت پر دا کم امیان ان سے قرآن پر خود دیو یاربا او خیتم تا کسان چم گئے بے لار کڑوں یو دے پیریان نہ دے بد بنیا دم نہ دے چم گئے اگر دو لان دے دخ پونا دے پار چشی زلیلان غصہ شو موریدان سہبان یو دے پیریانو شیطان دے بد انسانانو مونگ بدی گرزول پر گو باندے مونگ ادا خخ لگ دی تے مونگ تا اسو قائے سے رکھ پو دلان دے کو اخدے اس پر مورید پر جذبہ کی راز ہے وائے سوال جذبے سے کار کئی ہے اس والے تدائی ہو رہے ان اللذین قالوا ربنا اللہ مقابل داغل لا تسنو دا والغاو خلق شور جوڑ کو قرآن مہر ہے جب سے جلوس نے پر خلاف کے جو اکڑل تب سے چل گئے دل حکم دے استقامت اور پائے بشارت یقیننا کسان چویلی دی رب زمگا اللہ رہیم رب دے بس حاجت روا صرف اللہ ہے بیا چنگ دی پر ایمہ سلوان نیم استقامت مخیم گئے خیر من الف کرامت دا خود زر کرامت انہ غرر استقامت سے شیو حضرت ابو بکر فرمائی لم یلتفت الی غیر اللہ غیر اللہ تیرے سے التفات نہ کرے دل اخلق ہوئی حضرت عمر فرمائی لا یروغ روغان صالح دلمبر و پشانتے کلے اوخا کلے بلخان کی دا لومبر گیدړ دی چې کله اور ډلې سره کله بلې ډلې سره او گیدړ مې جوړې گا او په دې ټینګ شه کله په توحید باندې اور کله چې کلک دے کنه او قال ربنا لا مقام دے عقیده قول دته کی وینا نه صرف دا عقیده او استقام و عمل دے چا قیدین دا توحید آمارین دا پیامبر پہتے با راجی پریبانی با ملائک فوفت زنکت اندری کیم اندر نزی چمی ارے گئے او مخفکی گئے او خوشحال شہ پاگی جنت چتا سر وعدہ کی دا زنکت اندر کیوں تا ملائک راش دادری و کرامتی دنے کانو انہن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا مستاس عمر کرتے آپ پر دنیا کے ام کو اور آخرت کے بہم کو دنیا کسی شے دے دنیا کے دے استغفار ہم تاثل غوختو کل استاذلون تم الہام کو دخدے پوکم آخرت کے بہم استاس عمر کرو استاذ سفارش بکو تا سب سلامون کو دے تب سلام نہ تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تاثل اشتر پری جن کے آسیزنا پری جنت کے آسیزنا چواری تاثل نفسنا اور تاثل دے کے آرے مات تدون کے ست تمنا کا تدعون چی ست تمنا کا ہے سار زو گانے کا ہے اس سے نفسونا غارین گوڑا دو چیزیں لکھا ہے یہ دے حضور جسمانیہ یہ دے حضور روحانیہ جسم چی پسا خوشحالی کی ماں تشتی انفسو کم آغم پکشترے روح چی پسا سمان خوشحالی لکن فیا ماں تدعون آغم پکشترے میل مستیار تیارا تو طرف دا غفور رحیم نام ومن احسن قول ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا دا تسر متعلق ان الذين قالوا ربنا اللہ دا ربنا اللہ کی دا اشرا وعمل دا اعلانم دے دا بشارت دے لیکن دا طریقہ دا تبلیغ ہے طریقہ دا تعلیم سوک دیر خیستہ رہے پو اینا کے دا غشانا چھ دعوت کی اللہ طرف تا معلوم کری نیک گورے اور شر دارے چھ دائے اللہ خدای تا دعوت داری انچت مقام دے دا خدای توحید تا خلق رابلن اللہ ترابلن دا اللہ دینو دا خدای کتاب ترابلن خود سر ابل شے شرط عامل صالح نیک عمل و مسر کہ بے عمل دعوت اثر نہ گئی وقال اننی من المسلمین دام تدوائنا ایچی یقیناً دیم دا مسلمانان ہونا خالص صدا شرط نہیں چھ پخلی ویری چھ دا مسلمان مطلب دار دین اسلام دا مذہب دے دا عقیدہ دا داغین شرط آوڑی نا خلق مسلمان من احسن قولا ددن خیستہ وینا رچاشتا مضبوط وینا مانے تو پلان کی دیر خیستہ تقریرو کو حالے تو خیستہ تقریر خدا بچائی چدا شرطو نہیں پکی دعا اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین دے تو ان کی خیستہ بیان والا دینا خیستہ بیان بن نشی کہہ رہے ذکر چھو اللہ تستوی الحسنت والا سیئا دد ابن جریر عجیبہ مانا کئی برابر نلے الحسنت دعوت دعوت قرآن تا والا سیئا امانا کول دا قرآن نا تلگے قرآن تا خلق را بلے اگر بل لگی ہوئی لا تسموہ میں اور ہیں دایا خکار کی بل بدکار کی دایا شی دانشی ہو شان حسن سر دعوت اللہ دعوت القرآن توحید حسن اخلاق دی خیستا اخلاق سید سے شرے تو قرآن نہ من کول سید سے شرے شرک سید بد اخلاق دی افا جواب دو سوال دو سائل ارکل اچھا حسنہ سید و شان نہیں نفما نسنا ہو کیف نسنا ہو سکار بکو کار دا سکو چھ ادفا باللتی احسن دفکو شور پورا مفول نے ذکر کرے مکھ پیسو الگا والا دفک شور پاگا طریقہ چھ خیست خلق شور کئی دبے پخت طریقہ مانی دفک ہیں خود طریقہ دار ہے طبق انزل نہ کہیں غصبہ نہ کہیں صبر استقلال نہ کہیں خود طریقہ دار ہے طبق قرآن بیان ہے غیر شور کئی شور بے دفع شکر شور نہ میں ارے گا ہر گھر سے کار جاری چاہتے کا نا اتفا دا وقت آگا سڑے جستا اور داغم کے دشمن جان گویا کے دوست بھی میرا بان گویا کی سوال کدوس نشی کرنا مسئلہ دے انہیں منی نکو گلے بخوشی کرنا اگر شور کہی ہو تو آسان طریقہ وانے رات کل کہیں تیم و دارات کہیں تو تکنزل نہ کہیں نو دشمن بغلے شی او بغا پی گئے او بغا میں غلے بشی کان نہ ہوئے لیونا خدا بھی دیر گران کار دے وما یلقاها الا الذین صبروا نشور کے دا خصلت کہ پدے طریقہ دے خیستہ بیان کئی دعوت تے کئی خدا تا و قرآن تا نیک عمل دے مرسرے خلق کے پا اللتی احسن مانے دفع کئی نور کی دا طریقہ مگر آ خلقو تا صبروں چاہی صبر کئی پا مصیبت انو انور کی دا طریقہ مگر خاون دا برخلو ایتا ہم دا سڑے صابر دے دل صابر پکار دے اور دے طرف برق خاون ہوئی وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وما یلقاها دانور کی مگر آئے چاہتا چلوے برقیم لانکری تو برق خاون ابرق دیدیا شرط تبوزی لانکے ڈیر تو برق خاون تو برق خاون دگئی جو قرآن تخلق را بولی نیک عملوں کئی اور دفم کی دہ بلتی احسن دے تیل کی خان دبر خلوئے تکے والے جنا لے کر بالا کو تکے ہوئی کیا یا کنا جڑی اسپتال تو دے رہا گلے جو وہ مائن زمان کا میں نے شیطان نزغن کور سی تاتر شیطان نس چونگارا شیطان دروازے چنڈار ہو لے گئی سمانا جذبہ کی گرا ہوئی جمعہ پلان کے تو کنزل کی دغلے ناشتے وہ کرتا ہو تو دو خلے کنزل کے دو خلے کا نانا ذرا اعوذ باللہ آیا یقیناً اللہ سے رہا سوری پار سپو ہے دیں شیطان کو کاروا نہیں کرنا شیطان بنا رہے بس سور دفش ہو دلیل و تپیش کا اسے بعض عزت لائے لو تو توحید نہ دشپار ہو جانا اس پک میں دا دخدیر توحید دلیل نے دی دلیل جی نہ معبود نشی کہہ رہے نسیجے ملک آئے نور اس پک میں تصویر خاص کیا کہ اللہ اللہ رشیدی پیدا کری کتا سو خاص اللہ اللہ بندے کی کوئیں کہ عبادت کہیں نو عبادت کی سجدہ لیشے رہے گا سجدہ خدا پر خاص کرتا رد پر مشرکین بالکواکب نور اس پک میں تو سجدے لگئی حدیث کے ذکر میں گورا نور چراخی جی نور چپروزی دیو کے منظور مکائے ولے دا مشرکین بل کواکب سرف تشبیر آج معاہد نہ دمر احتیاط پکار ہو کہ مشرک نہ دم زان سات چاغ سرخ پلا ملم و مشابے کا اغوق کے بعد تو مکا نورس پک میں پتائل کسو سورہ یوسف کے لو مانور دی دلے اس پک میری دلے جس سجدہ کئی ماتا ہم نوری سو پلارو اس پک میں موروا دیتا تائیل ہوئی اشارات ورد ہوئی نرسی پیغمبرو کمرسی ولی پیغمبران تا ولی آو تم سیجے ملگو این پچا کے ڈیر رنا نہ پچا کے کمر رنا تم سیجے ہو تم کوئیں نورانی سے تسیجے مکوائیں نورانی نہیں کر نور دے پکے نور کے پسپک میں کہ نہیں دے کر تو مخلوق نور دے پہنے تک بھروں کری بیام مکڑی لوئی کئی نا کسان چدر اب سرن اس دین تسبیح اللہ علیہ دشپی دروازی آگی سڑی کی گنا ملائک ملائک ہوتا ہوگا بند دلیل نہ دارئی نے تزم کے در خاش آتا نا وہ چاند خاش ایسی یاد سے کل چرو رنگ پڑے بانے کو احتز تازشی اور اوپرشی تازشی دان ربت اوپرشی سربشی یقیناً آزاد چدائے تازہ کرانا بجون دی کئی مڑی یقیناً لا پاس قادر رہیم ان الذين يلحدون في آياتنا مویل سورت پاچا روان دے چھے قرآن سر مقابلے شروع کرے دا آرزاد سروں بیا اے لا تسمو لحاظ القرآن اعراض کرے دے پخپلم خلق و توید قرآن تقوی کا مگ رہے مگ رہے اور تا اللہ یقین نارا شک اگلیش کے جنگ پایا سنو کے یلحدون بل اعراض ول آسو الحاد چکی پا مخرو لو سرا داریں گے پخل کو من کو سر بے سود دغ الحاد دا مراد دے بل اعراض و سود الناس دا الحاد پرسنلی پمگا اللہ ہی تو پٹنے ماں تختارے گے کم خواب ہوئی پٹے گے رکھ دینا آیا اصول چاہے چولی کی پور کے خرے اور کنا سوکھ چرا جی پامن تو قیامت پر یہودے دائی دل قرآن یہود مانے تو قرآن کم یو خرے ہو بولا خاصان قوائے سے تم خواہ گئی یقیناً اللہ کا سامن نیم جائن الذین کفروا بالذکر لما جاؤں دادیا مریدین بالقرآن دی یقیناً آج انکار کرے رہے بس ذکر تو قرآن نہ کل جدا قرآن دی تراغ ندا و حلاک دی کفر دغاؤ کر مختیاروں اور خلط بندول کافروں دا خلط جدا قرآن نہ آڑی دا سے خلق کو تباش ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هلكوا وعذبوا ولی دا کتاب گورا یقیناً دا قرآن دے کتاب زور اور دیم زور اور دے پنو کتاب نمان دیم یو مانا دا عزیز دا عزت من کتاب دے اللہ علیہ عزت ور کرے دیم عزیز دے مانا دا بے مثال کتاب دیم عزیز الجود عظیم النظیر تم ہو بے مثال تو لکھی لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفہم لا یاتی الباطل من التکذیب یوم ندا نرازی دلے مکذب دلے تکذیب دمخ کی کتاب نہ ہو نہ درست کتاب نہ چرتا ہوں مانس ہو دمخ کے نہ چخدا نازل کری دی یو کتاب درے مکذب نشتر درست نم درے مکذب چرتا نشتر روان تورات انجیل درے تکذیب نہ نکڑے اور اس تم دے پسی سکھ رات لینے شیشے تکذیب ہوگی مرزا غلام احمد بھی زور پسرا لو اجاد نے تھے منسوخ کو وہ ولا من خلفہم تو باطل مانے تو مکذب ہیں اور قرآن وہ لوگ جو ہیں مکذب درست نے نشیرات لے ہیں لایتیل باطل لایتیل باطل ہو باطل شبہات تم ہوئے نشیراتے سشک شبہ پنے کے من بین دین زدم مختان در شاتن مراد دارے چھ پہز جہت بانی پرے کے شبہ نرازیم مکہ رسو کنائر دہر جہت نہ نازل شیر طرف حکیم حمینا ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك غرمان دے کدارا تسلید نبی تا نئے لکھی تا تا د جانب د کافران ہونا دا تاننا بہتاننا مگر آغا چھے لشو مکہ رسولان ہوتا ہوں مکہ رسولان تدی درو جنوے سائر و کذابے تا تم بلا خبر ہے کہ خواہ کئی کر یقیناً سارب دے خان دا بخنی مومنان لرم و عذاب دردناک والم دے کافران ہوتا ہوں ولو جاننا قرآننا جمیعاً دا خود جواب سوال بالکل پیغمبر مانے اعتراض کرو چتے چار عربی کتاب روڑے نو پتہ لگی داتا زان نہ جو کرے رہے جو عجمی کتاب ملے روڑا ہوں عجم جب کے روڑا بے اعتراض کرو منہ کے ندا استعمال کو کل تم اصلت ہے وہ قرآن میرا غصی قرآن خود سر رہے گا دی بل تو قرآن کے دام لبل کتاب روڑا پیغمبر تم دا قرآن عربی دا کے رکھا بل دا جمع سے کتاب روڑا دی بمتا تو یہ قرآن پری دام لبل کتاب روڑا دریت بجواب جی کہو گر دوں گا ہو دا کتاب قرآن نا جمع جبے خام خاویل بدے خل کو یو اعتراض دار چلو لا فصلت آیا تم مانا وہ سو یو اعتراض کا ہے اور کا جمی ہے نیا بم دو اعتراض رکھو دو اعتراض سی لولا فصلت آیا تم بولے کار کارا ندی دے بیانات بولے عربے کی شکم تفصیل لے دا دنیا پیسے اور لغت کی تمہیں تفصیل نشتر ہے نو کہا جمیع تاثب اعتراض کھولیں چرا خبریں پڑے کہ واضح نریم تو لا فصلت آیا تو ہم اعتراض ہم دا کھولیں آیا جمیع و ربی نہ کتاب نہ جمیع و رسول نہ ربیم کتاب جمیع رسول ربی ریم یا بدو اعتراض ہم کھول ماندار دارنگ منگا تو قرآن پرید بل کتاب رو رو بیا بتا سو ہے چھرے کتاب کی تفصیلی خبر نشترے بیا بمائے چھتا سنگا مولائے قرآن نہ بیانائے لیکن یو کتا نسڑے نخلا چی وزدہ خبر بکو کوئے ترازو ویرا قرآن آیا کسان لے چی مان راوڑے رہے ہدایت تے و شفارہ اکم کسان چی مان نہ لری دائی پوکو گنوں کے بوجھ دیں وہ ہوا لہم آما دا قرآن چرے باغی باندھے حجت دے یو مان دا دا قرآن پائی باندھے حجت اور دلیل لے یا وہ علیہم من علی قلوبہم آمنانو دا قرآن دائی پزنوں بانی سبب دلندواری دے دا قرآن دا جڑان دے شیر حجت جتے نگوری نو لائک یونا دانا میں مکان بائیم او لائک کا ان نہ ہوں دتا مقدر دے او لائکا فی عدم الفہم دا خلق چرے پنا پوئے کی دا سیدی لکا آواز اور کی دل لرے زینا لکا سڑی تا لرے نچگوایا ہوئی نا دا خلق چرے دیم دا سیدی قرآن کا تو تا بیانے دی اوری نا دی پہ پوئی گی نا زان نہ پوئے کہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ سلونوں شبا داوا تمہارا روز لگ گیا بس دایا ہوا سل دلی دلی نا پیاو ظلم تا بیان کا چس در دی تا توحید ما سل پیاو روز بانے ختم کا لگا پیغمبر تا ہے پیاو ظلمانی دا کتاب روڑا قرآن روڑا ولی موسیٰ علیہ السلام چی پیاو زہرہ روڑا ہوں تیم روڑا دائی جواب دیں یقیناً مور کرو موسیٰ علیہ السلام لے کتاب پائے کہ میں اختلاف سے ہوں سمانا اختلاف پڑے مانے نہ ختمی سی کتاب پہ زیرہ ہو رہا تو مسئلہ پہ زیرہ کوئی رشینوں سے اختلاف ختمی ہی نا ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم. دادا سے سوال پیدا سے چکر دا خلق دمت زدیان دی پریوان عذاب ہونے ناراض کرنے میں آگا فیصلہ دا تاخیر العذاب جمعہ کی شوید طرف درفتانا کلمہ نا مراد دے خبرات دا تاخیر العذاب مکہ مقرر شیر چھے عذاب بروس بھی قطع نوے نو فیصلہ و دری منس کے اس سے ہوئے یقیناً دی خام خواہ پشک کی دی دری کتاب نا مضبوط شک کچا عمل کری نیک نفل فیدے لہم کچا بد عمل کنو بال بپدیم ندستار اب ظلم والا پبندگانوں الہی رد المستعام. دا بد دلیل اس دلیل علمی جو گورے اعتراض دینا مکہ ہے پراشے پا مسلمانی دلیل ہو رہے منگلو آئی چی اللہ نے غارے بل چانے مغارے ذکر چی یو اللہ غیب دان دے بل غیب دان خونشتا خاص اللہ تاور ورگردی علم دا قیامت ورگردی زمان کہ جبریل نے تپوس کہے چی قیامت بکلی اگوی اللہ پوئی کہ پیغمبر نے تپوس کہے قیامت بکلی اگوی اللہ پوئی کہ او بن نیک سڑی نہ تپوس کے قیامت بکلی اگوی اللہ پوئی عرصہ کے پخدہ والا کئی گا الہی ورد علم سا خدہ تاوالا کی گئے علم دا قیامت نور علمنا مدورا نروزی سمیرے منک مامی آدھا پلو کسورو نام دائی خلافو نیچی کنک کم لستونی مثال حمل ناری او زنانا و نوزا دا حمل کئیم اللہ مگر دا توب دا خدا پہلم سر دی اللہ پہ پوئے رہے اس دن رسو زجر مشرکانو تا لال خوی او تقویف دے مختصر وَيَوْمَ يُنَادِي مِنْ شُرَكَائِهِمْ کل چی باتی تاوال اللہ آواز ور کی سشو زماغ شرکاستا سو بزام نفدہ شرکاشتا سا دیکھے بزام مقدر دے اینا شرکائی بزام کم تا سچوائے دا خدا برخی والاشتا ننکن دی ویخ ہے ماتا خالو عظم ناکا مامن نامن شہیدن یا اللہ مگا تا تا تا اورو چنشتا زمنا اسو گواہ دائی پا شرکت باننیم آزن ناکا مطالع دا اورو دا خبر دا اورو چھ مونگا نہیں اوپر بانے گواہ چھے دفتہ شریکشتہ رہے مونگتا شریک ہونا من انکار ہوتا رکب شدین آغا شدی برابل المخیم اولیاء خطن اللہ بزرگان تی جنت تلا او گمان بڑیو کی چھے نشتہ دی لزیدہ تیختے دیو تیختے رہو بد نشتہ رہو اولیاء برگان منان اللہ زچ انکار ہوتا کرنا ہمی مومن کے میں انکار کرو دلتا ہے موقع سجدو نو سپائی بانے لا یسم الانسان من دعاء الخیر نسکڑی کی دا انسان دا گفتن دا خیر نام خیر کو غاڑی غاڑی غاڑی وہ کہو رسی دتا چرتا سا تکلیف پیاؤ سن دے نا امید قنوت ناراض یو سن نا امید دے قنوت خپر ناراض دے یوس لگا نو میدی دا قنوت آن نو میدی چاہ سے تندے پیشون کے اوڑے طبیعت خراب سے ناراضگی اور توی گردا کم انسان دے یا خبا دے انسان دا سی دعا دا خیر خود خدین غواری اغوال کئی اکا شر و تیلا غورسی نبس دا خدین نو میدیم کہ خدا اور مولا خیر ہونا کا لیکن کوئی اور تکلیف ہے تو اسے امتحان نہ پارا کی یا مشرک انسان نے دے نسڑے کے دعا دا خیر نہ لیکن کل ایسی تکلیف ہوتا اور اسے دیا دقبل و اسنام نہ نومے دی دی مال سکو لیش اکو سکوں گے تر احمد دقبل طرف نفس تکلیف نہ چھے تر اسی دلی تکلیف نہ بات پہ آرام رہا ہے لے قولن نہ حاضر لی خام خاوئی داق و زما حق و حضر لی ہا هذا حق لي بسبب علمي وعملي دا زما حق دے ذکر ذا علم زما عمل دے گوار ذاتوی دا نظرون کم شکرانے کم زان کروں وی دا ذکر چھ رحمت بمال رات تکا گمان نکم پا قیامت بانی قائم دن کے اکو گردن چر طرف تانی یقیناً مال رد آسر وی للخسنا خام خا خوشالی قیامت خلاول ویشتا جنا و کشی کنا خدا بات تم ماں خوشحال ساتھی دل تم خوشحال ساتھ رہے اللہ یہ خام خواب خبر خدا کافر بما ملو پر جزا دا ملون دریم اوبا سکو دی ترازا سخنا بل زجر وَإِذَا نَعْمْنَا لِلْإِنسَانِ آرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِمْ کلچِ نامو کو پہ انسان مانے ندے مخواری فحالت دا نعمت کے دا خدای دا توحید نا دا خدای دا کتاب نے مخرو لے اور لرے ونا بھی جانے بے لرے کرا ڈڑک بلا ہوں ڈڑم بل خواہ رولا پبل آرخ کے شو پبل جماعت کے شو اکور سے دتا چرتا سے تکلیف فضو دعائیں نریز خاون دے دیر دعا گانی پی آخو دیر دعا گانی واری جو خدای خیر زو دعائیں عریضن عریض دل تو معنی کثیر دے پلن دعا ستا ہوئی معنی ڈیرا قل رائے تم ان کان من اللہ سم کفر تم بھی دادی آدی تزجر دے بل تو آیا تاسو پوئے کئی دا قرآن دا اللہ دا طرف نا بیام تاسو دے انکار کوئے آیا تاسو بگمرانے ایسا فمن ظلم منکم دلتا جواب حذف دے سوک دے زیاد گمراہ ستاسو نا ادا اور پسی ہوئی زکا سوک دے زیاد گمراہ دا غشانا شیب پر دشمن ہے لرے کے ہم دشمنی سر عناد عنادی سر خوڑے لوے گمراہی کا چرا قرآن دخدائی کتابی تاسو عنادن نمانے سمر لوے گمراہ بے بد دلیل ہو رہا ہم خاقیو منگا دیتا دلائل دا توحید پل خلافات پغاڑو دا دنیا کے ہم دا دنیا پغاڑو کے پکناروں کے ادلی پا نفسنو کے متخی کل اسمان تو گو رہے کل ادلی نفسنو کے دا دے پارش دی تا حق کارشی کہ مسئلہ و تق کارشی اولم یکفر بربک انہو علا کل شہن شہین آیا کافی نہ رہے چستارا پارسیز بانے خبردار رہے دا پورا نہ سر دا انہو یا خود برب دیکھا نہ بدل لے اولم یکفی برب دیکھا انہو اولم یکفی ان الرب علا کل شہن شہید کفا باللہ شہیدن پشانتے شہن خدا پورا گواہ دے عزیر ناظر بچ جاتا جاتے دویا مانا دارا اولم یکفی فی توحید رب کا آیا نے کافی پر توحید رب تا کی دا خبر ہم چاہ پارسی زبانے حاضر و ناظر دیں بچہ از پائے جاتے دا کافی دلیل لے کر وہ خبردار دا خلق پشت کی دی دا ملاقات دا رب دا دینا خبردار یقیناً اللہ پارسی زبانے را گرہ ان کے رہے ہیں سورت حامیم شورہ نزول دا ټول حوامیم په ترتیب